أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا. الله جل جلاله پدی آیاتونو کې تخویف او زورن ورکیا خلقو پا چه کم ظالمان دی او ظلم گئی که ظلم دا مخلوق پا حق کے دی او دار آنگی که کفر دی دا اللہ جل جلال ہو حق او عبادت چه دا اللہ حق دی او مخلوقاتو دور کول که هر یو ظلم دی ظلم ویلکی وزو شی بی ویری محل ہی او شی دخ پل محل نا علاوہ بل محل کی استعمال ہوگی. مثلا عبادت دا اللہ حق دے او دا نور و تورکول یا پا مخلوقات کی دے یو حق دے بل تورکول دے تلو تا ظلم ویلکی او دا ظالمانو دا پارا دا اللہ جل جلالہ پنیز باندے سنگی نسزا دا. او بعد ٹیم کې الله جل جلاله ظالم انسان تا مهلت ورگی نا داګه نه غلطه پیدا والی داو غنی چیر زبر حق باندې یا مطلب نور شکوک او شبهات پیدا شي نو الله جل جلاله تخویف ور گئی. ولا تحسبن الله اے مخاطبه اے ظالمت گمان مکو په الله تعالی باندې غافلن دنا خبره د غفلت ته اونکی عما دا سنا يعمل الظالمون چې عمل کوي دا ظالمان. نو دا یاد ساته غفلت څه ډول کی غفلت خدای ته ویل کی چې انسان باندې یې راضي په حقیقت دی او شی باندې نه پويږي او یاد اورنګي ویخ انسان نی غافل انسانی تیقظ وی خالف کینی نو دی دویل کی غفلت په حقیقت د شین نه پویدل داغه په ویخ باندې نه پویدل بیداری په کینی وینې دی ته غافل ویل کی او داسې کار ته غفلت ویل کی او غفلت هو په الله جل جلاله باندې ناراضی نبی څنګه الله جل جلاله وې ته ګمان مګو د غافل. نو که خطاب عام ظالم انسان ته شي عام خطاب شي نو بیا خدا الله جل جلاله خدا خبره اوا چا تکي لا تحسبن ته ګمان مکو اي مخاطبا چې د کم انسان نه داغه د جهل د وجنا په الله باندې د غفلت ګمان کوي جاهل وي دا الله د صفات او پته وتني دا الله د مهلت نه غلط फायदा اخلي. نو خطاب ده داسې انسان سره ده داغه نه وهم کې دی شي د جاهل انسان نه چې دا الله په صفاتو پوهه ني ادا رنگ جاهل وي نه پوهه وي نو هغه ته الله عزت کا داغه نه دا وهم کې دی شي چې په الله داسې ګمانو کی نبی خو اشکال ناراضي او کدا خبر الله نبی عليه السلام ته کوي چې لا تحسبن اے پیغمبر ته ګمان مکو په الله باندې د غافل. نو پیغمبر خو په الله باندې داسې ګمان نه کوي د غفلت ګمان ځکه په غفلت د الله جل جلاله شان سره نه هي. نبی څنګه الله پیغمبر ته وي چې ته ګمان مکو د غفلت حالانکه غفلت د انسان صفت ته ناکاره بیکاره صفت ته پیغمبر نه دا وهم هم نه کېدې نشي کېدې نو څنګه الله پیغمبر ته وی لا تحسبن غافلا ته په الله باندې د غافل ګمان مکو. نبی په دې باندې ځان پوهیږي چې کله دا خبر نبی علیہ السلام ته شي عام خطاب نشي نبی دا عمدہ کسیره لکه څنګه الله پیغمبر ته وی ولا تکونن من المشرکین نه مشرکانو نه مکیګا نو پیغمبر مشرک نه او خبر الله هغه ته کی مراد ته نه امتی یا پیغمبر ته الله فرمای ولا تدعو مع الله اله اخر الله سره بل خدای ما جوړو بل اله ما جوړو الانګه پیغمبر شرک نه کوي دا خبره پیغمبر دی هم مراد ته امتی لگا د پښتو متل خلک وی لوري وا متا ته انګوري اورات نبی دا خطاب نبی علیہ السلام ته خو مراد ته د امت ته ته ګمان مکوې پیغمبر یې نستا امت ته ګمان نه کوي په الله تعالی باندې غافلن د نه خبر عما د اکرن یعمل الظالمون چې کوي دا ظالمان خلک دا کافران او ظالمان چې کم کارونه کوي د دینه الله غافل نه دي او پدې کې تسلی شو پدې آیات کې پدې ټوکړه کې تسلی شو مظلوم انسان تا مظلوم دې دا ګمان نه کوي چې الله به ظالم نه بدل نه اخلي الله به ظالم ته سن وي الله وته لګ ټیم ور کوي نه پدې کې تسلی ده د پاره د مظلوم انسان او پدې کې تهدید ده او زور نه ده او ير ور کول دي ظالم انسان تا چې سره د ظلم کته ته ټیم ملاوي کې نه دینا غلط پیدا ماخلا غلط گمان پا دیوانی مکوا انما یو اخرهم اس اللہ ڈارک دو ظلم بدل دیتا نور کی ولی وجہ سدا اللہ دیتا محلت ور گئی نو اللہ جل جلال ہو دی رستو کئی دیتا لک ٹیم ور گئی چی دی گمناونو کی احپل آزابون سیوا کی اخرت تی رستو کئی انما یو اخرهم یقینا اللہ رستو کئی دی لرا صرف لیوم انداس ورازتا تشخص پیل ابسوار چکلاغه او بکی براوتی په هغه کې الابصار سترګي الله وتعالى مهلت ورکی په دې کې الله تخویف او خروی بیانې ورپسې دې آیات دې ټوکړه کې ورپسې آیات کې او دا غرانګي د دې ظالمانو د اخرت سنگین سنگین پنځه صفات بیانې چې دې ډېر په بد حالاتو کې او ډېر بد حالت وې دې نو الله فرمایي یلون بنه صفات دې بیانې لومبنه حالت تشخص فيه الابصار الله دا سر رز ترستو کوي چې اگر از انتهایی سنگین د عذابونو والا رز ده نو پاګي کې بد دې سترګې کلاهر اوتی او تشخیص دې ته ویل کی چې انسان نظر په یو نیب باندې نیسلی اړول نشي نو دومره خطرناک حالت به بالکل سترګې وره اوتی محتعینا او دیمه خبره ده دی بمندی وحن کیوی اغچگی وحن کی طرف تا محتعین مسرعین الادعی مندی وحن کی بی اغبلن کی طرف تا نبلن کی بسوک بی حبران زیان دولا چا طرف تا اغبدی مندی وی نو دی تبا آواز کولیشی آواز بکولیشی دی تا اغا آواز کو ان کی طرف تا جبریل اسرافیل علیہ السلام دے طرف بشپیلے وی یا دے جبریل علیہ السلام دے طرف آواز دے خودی تبا آواز کی گی چکم آواز دی تکی گی دے اسرافیل علیہ السلام زمگا استاد محترم آئیو اسرافیل وینا اسرافیل علیہ السلام دے طرف نو اغا آواز دے شپیلے چکم دے نو اغا طرف تبا بالکل منڈی وخی محتعین منڈی وخن کی بھئی اغا آواز بلن کی طرف تا آواز کون کی طرف تا بلن کی طرف تا درہم حالت مکنعی رؤوسهم مکنعی او دیب اوچتون کی وی رؤوسهم سرنو خلو لرا اوچتون کی دے سرنو بی دا درہم حالت نو چکم دا طرف دے انسان دا طرف احکامات و تا ملاوی گی نو دیب اغا طرف تا سرنو اوچت کری اہل موقع پالا بطول سرنو اسمان طرف تا اوچت کری چه زمان بارا کی اس سے پیسے لگی نام تر چه انسان مانی مصیبت راشی مداغستر کی کتا ٹیٹی خود دی استر کی ببری اسمان طرف تا استر کی بے اچتی یو بلتا اغب قتلی نش ہر سڑے بے انتظار کی زمان بارا کی اس سے پیسے لگی ندا اغد ریم سپت شا سلوان سپت لا ارتد الیہم طرفهم نب واپس کی گی دیتا طرفهم نظر دی نو چه انسان انتہائی خطرناکه کی او خطرناک حالت کی د عذابونو حالت کی او خطرناک ځای کې ولاړی نو بستر کې داسې نظر په یو نه باندې نیسلی نو د دې ظالمانو نظر به اړی ګراړی کی واپس کیږي به دی کنه یو طرف ته بل ته وګوري ځان ته وګوري بلکې نظر به په یو نه اغه باندې ولاړی دا شدت خوب د وجنا د شدت تیاری د وجنا او پنزم صفت و افیرتهم هوا او زلون ده ده چی دی هوا هوا انده بخالی ده آکل نو عرب وای عرب عرب ده خبره که کمکل انسان بارا که اغیوی کلبه هوا ده دزل هوایی ده یعنی آکل پکی نشتا خبرم نشتا سوچ و فکر و سمجھ پکی نشتا امونگو موحیره که ده پلان که ده دزل هوایی ده خبرم زیادن ده بیکار انسان تا چیسو سوچ اینی آکل اینی نارا تخلقوی ده وای سلی ده خبرم زیادن ده لگ د وختو کې عام طور دا سی ویل کی عادل ته مراد هم دک معنا را چې وا اپ یدته هم زړه نه دی هوا ان دا به خالی وی دا عقل نه د یری د وجب ازل کې سوچ نه راضی س فکر باندې راضی عقل باندې راضی زړه نه به هغه بالکل خالی وی او قدر رحمت الله علی وای چې سینو نه به زړه نه را بار شي وی نه به د مرای نه را بار کیږي چې بالکل لخره نه را بار شي انا بخپل زین ته واپس دغه خیال کړی چې کله انسان باندې ير رشید ازلق لزار شروع کی سره ظلم خلک وي ظلم او خوایده خبرم ځان دا لګنه زړونه بالکل د دې خوایدلی برشي وي د ير د وجنه بالکل دې مرات راغلی نه به بار راځي او نه به واپس ځي دا خبره کوي او سعید ابن جبیر صاحب هم دا خبره کوي زړونه به متزلزلی بالکل په یو زبانه به دریدون کینی غزار به کې زړونه به غلزي نو بهر حال د زړونو بیرغه کیفیت دي ګوره دا الله د دې کیفیت بیان کی چې انسان په انتهایی یره کې انتهایی خوف کې نستر وې دک حالت دي د بدن د فیل د منډې دک حالت دي د سر به دک حالت دي د نظر به دک حالت دي د زړونو به دک حالت دي ابرام ځان تعالی نو الله فرمایي الله د دین غافل او نه خبر نه دی بلکې الله جل جلال هو دې د سرزه ترستو کوي چې پاګي کې بددي د پینځه کې پیات او پینځه حالات دي د خطرناکې د وجنا د عذابونو د وجنا د انتهایي د وجنا بددي د کې پیتی چار ټیم به پیر سوري نظرونه به هغه بالکل سترګې به کلا نه روتي منډي به وای سرونه به اوچتي نظرونه به پیوزه اولالي او زړونه به ناکل نه خالی مره ته به اوچت شي وي ورپسې آیات کې الله پیغمبر د فرمای و انذر الناس دا خلق ويرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی ټول انسانیت ته پیغمبر دی د دې وجه ته فرمای و انذر الناس دا خلق ويرو ټول خلق کو مسلمانان یم د الله نه او رنګی که کافران دی دی ويرو د سنه ويرو یوم د داسې ورځ نه د یوم نه مراد دلته دوه کوله مظهری ذکر کړي یا ورځ د قیامت نه مراد دا. او یاد نه مراد اغرز د مرګ ده چې په کوم انسان باندې په کوم ارز باندې مرګ راځي د هر انسان د مرګ رز هغه مراد ده نو او یره د داسې ورزنه یاتیهم العذاب چې راځي به دې ته عذاب نو چې کله عذاب راشي په دغه ورځ کې نو فیقول الذین ظلموا او وای کسان چې ظلم کړي دي کفر کړي دي شرک کړي دي ظلمونه کړي دي ربنا دیبو وی ربنا اخرنا دیبو محلتو واری ربنا ای رب زمانگا اخرنا الی اجل قریب منگا مؤخر کی نو کده مرگ رستینا مراد چی منگا مؤخر کی پا دنیا کی الی اجل قریب تریو مدت نزدی پوری سلوان تکی تیم مدرا کی چی پاگی که منگ سکو کو دو کار پاگی که منگو کو گورا انسان بانے مرگ راشی او دیکا پھر انسان وی نو دې بده دو خبرو تمنا یو دان نجيب دعوتک ست دعوت قبول ست پیغمبرانو چې مونږ ته کم دعوت را کړل دي ست دعوت یې را کړل دي هغه دعوت مونږ قبول کو ونتبع الرسل او د پیغمبرانو اتباع کو د غلغون تکي وخت د پیغمبرانو په اتباع کې تیر کو ولې الله او د الله د رسول خبره ومنو حاصل خبره ده د الله او د الله د رسول خبره او منو خدای پاک دومره ټیم په دنیا کې راکړي نو دا کله وی چې د مرګ راز راشي مرګ را نږدې شي او مرګ پی راځي نو په دا غرض باندې چې کله عذاب ته پیش شي عذاب په پیش کول شي مرګ وخت کې نو بیا دک خبرې کوي خدای الله اون ته ټیم راکې چې دا دوا کار وکيو او یا په آخرت کې مراد دیتا سم یوم د آخرت ته نو په آخرت کې بیا دې دا خبره کوي دا ظالم انسان کافر انسان ظلم کفر لوی ظلم دی شرک دا لوی ظلم دی نفاق دا لوی ظلم دی دلته مراد کامل ظالمان دی زکه وی نجيب دعوت کونت تبع الرسول مسلمانانو کې چې کوم ظالمان دي نو بهر حال آی کم سے کم د پیغمبر اتباع کړی وی الله دعوت یې منلی خو ظلم عظیم عاشر نه دا دوه ټکو نه پته لګی چې مراد دلته نه کافرانو مشرکان دي نه کړه راز نه مراد راز د قیامت شنو قیامت کې بیا دی دا تمنا کوي اخرنا الی اجل قریب خدای مونږ رست کې تر یو نیټه نږدې پوري مونږ ته ټیم راکې ینه سنا ز وخت مونږ ته راکې نجیب دعوتک چې مونږ ستاسو دعوت قبول کوو ونتبع الرسل او ستاسو پیغمبرانو اتباع ولته کړه دوه خبره او الته کې ان شاء الله رب شي نهشته مصیبه راکې دی وی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واكم من الصالحين خدای ما ته بل لیک ټیم را کړو چې ما صدقه کړو مالی انفاک می کړو خرچه می کړو او دویم دا د زید نیکانو انسانانو نګر زیدلې ځکه الته کې صلاحیت او نیکی په کار راضي نیک اعمال په کار راضي او بل الته کې مال په کار راضي و چې مال تعدل تور کړی خبرم ځین تر لګنه نو هغه ځکه دوه ارمانونه او دوه تمناګانې راغلې یو دا دی خدای زبې رستو کړو چې ما صدقه کړو او زد نه کانو خلکو نشو عادل تکي کافر انسان هغه بدک کوي چې خدای عزت یې رستو کړو سروست مې کې لک ټیم را ترا کې دنیا ته مې واپس کې لک ټیم را کې چې ستاسو دعوت قبول کو استاد پیغمبرانو اتباع د دې خبرې نه ویرو د دې رستو تمناګان نه ویرو بیا په هغه وخت کې اس نه کیږي او هغه وخت چې دې تمناګانې کینو خدایوی پیغمبر دې ته وایي چې بیا به تاسو ته جواب صدر کول شي دې ته به جواب دا ورکول شي چې تاسو خو اوس دا خبرې کوي چې موږ واپس کا اولم تکونو اقسمتم من قبل مالکم من زوال اولم تکونو آیا نو تاسو اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړلیو چې تاسو به قسمونه خوړل قسمونه هم کړیو من قبل وړاندې د دې نه په دنیا کې قسم هم پس کړو مالکم من زوال چې تاسو د پر زوال نشته ستاسو د پاره د کور د دنیا نه کور د اخرت ته انتقال نشته تاسو به قسمونه کول اخرت نه خیرت نشته دا څه غب شپ دي اخرت کې پاسې د نشته د دې دنیا نه مونږه منتقل شو مونږ ته اخرت تلل شو دا خبره هغه صحیح نه دي هلان کې سم خپل سترګو ولیدل اخرت تر غلی هي اوس تاسو تمناګانې کوي چې مونږه دنیا ته واپس کا نه تاسو ته ټیم ملو شوی دی تاسو ته دا خبره شوی ده چې اخرت شته خو تاسو د اخرت بار کې دک کی دوا چمنګه دنیا کې ملشو نو بیا اخرت مخرت نشته او دا کفر اكيد ده خان دي کافرانو زکه د اخرت نه منکرو الله تعالی د اخرت کې د اخرت انکار رايات کوي یتا سوې باز نشته خبران ځان تعالی کنه د اخرت عقیده هغه غلط ده تاسو دا خبره کوله چې بس د دې نه انتقال اب العالم ته نشته نو الله پیغمبر ته وی دي ته وای خدای دا سره زنه ویلګي چې بیا بل تکي مينتونه کوي ټیم بغواړې او تاسو ته بیا جواب کوي لیکيږي چې تاسو په دنیا کې دغه خبرې کولې ټیمونه غواړې درې نه ویارو او بل خبره ده وسکنتم اسیدلی وې تاسو تاسو ته ویل کیږي په آخرت کې بیا دي ظالمانو ته ویل کیږي وسکنتم اسیدلی وې تاسو په مساکن الذین په کورونو دا کسانو کې وسکنتم ای ظالمانو ای اهل مکه او مشرکانو اسیدلی وې تاسو پی مساکن اللذین پا دنیا کی اسی دلوی پا کورونو دا آغا کسانو کی پا پاتکی دو زیونو دا آغا کسانو کی ظلمو انفسهم چی اغی پا زان باندی ظلم کرو پا شرک او پا گناہ سرا لگا عادیان شو سمودیان شو دا مکی مدینه سرا خوشا کی بلا حلاکت والا کلی اغا موجود دی پا اغی باندی سارا و مخام اغا دی تیری دلوی و تاسو اسی دلوی پا دنیا کی فی مساکن الذین پکورونو دا کسانو کې ان ظلمو ان پسوم چې پایزان باندې ظلم کړو په شرک او په ګناه سره وتبین لکم او ظاهر شی و تاسو ته کیف فعلنا بهم دا خبره چې مونږه اغه سره سکړو سکه ما عذابونه مونږه پاغې باندې راوستو دا غې د بدملو په سبب باندې وضربنا لکم الامثال وضربنا او مونږه تاسو ته بیان کړو لکم تاسو ته په قران کې په جبو د پیغمبر باندې الامثال و مثالونا تاسو تا منگا وضاحت دا اللہ دا دین دا غرانگی اغب پا دا پیغمبر پا جب بانده کرو دا اللہ پا کتابونو کی من کرو تاسو تا منگا مثالونا بیان کرو ندو خبر تاسو اس محلت والا خود دنیا کی تاسو تا مقاوا تاسو تا چانسو یو داده چه تاسو دا سوابی کو کمونو نائب را تغسته بی کامیاب انسان آغا ده چه آغا دا ماضی نا دا مستقبل دا پارا عبرت واخلی دا ماضی واقعات وګوري دا نه عبرت واخلي او په هغه سره د خپل مستقبل د پر سامانو کی. او چې کوم انسان سابقه قوم نه تعلیم او عبرت و نخلی آینده د پر سبق و نخلی دا انسان نشي کامیاب دی. رسته سوابق مخکی قومونو نه عبرت اغستل پکاري. الله وتعالى فرمایي اخرت کې بدی ته ویل کیږي ته وایي چې تاسو خدا هغه ظالمانو انسانانو په کورنو کې پاتې شو دا څنګه په تاریخ سره په تواتر سره په بیان سره د پیغمبرانو په جبه تاسو ته عذابونه بیان شو چې کوم عذابونه هغه باندې موږ راوستل وراوستو هغه تاسو ته واضح شو وضربنا لكم الامثال او تاسو مهلتونه وای تاسو ته موږ مثالونه بیان کړی یا وضربنا لكم الامثال ضمانی مفسرین نور هم کړی وضربنا لكم الامثال او موږ بیان کړو تاسو ته الامثال واقعات او کیسه خبره ده تعالی او واقعات او کیسه تعالی مثالونه وې دا قران دا واقعات د مخک کومونه دا واقعات هم داسې ناشنا دي لکه څنګه چې مثال ناشنا دي الله وتعالى مثالونه دیو جوې چې دا واقعات او کیسه چې دي د کوم داسې غرابت او ناشناوال دي څنګه چې مثال کې موجود نو مراد الامثال نه مراد هغه واقعات دي او دا غرنګي اکیسی دا سابقه کومونه دي نبی معنا دا چې وضربنا لكم الامثال او موږ بیان کړو تاسو ته او کیسی او واقعیات د نور کومونه د نور کومونه او هغه کومونه څنګه تاسو د ظالمانو خلکو په ګورونه کې پاتې شو وه دا غي حالات تاسو ته واضح شو دا غي واقعیات تاسو ته موږ بیان کړو او هغه څه کمزور خلک نو بیا الله تبارک کړو وقد مکروا مکرهم اغی خپل تدبیر او منصوبه کړی و خبرم ځای ته لګره اغی خپل تدبیر او منصوبه کړی و د حق د وخلو لپاره وکد مکرو او اغی تدبیر کړو مکر یې کړو مکرهم مکر خپل د پاره د وخلو د حق او د پیغمبرانو او الله فرمای و عند الله مکرهم دا الله تعالی سره علم د مکر دا غيو یا و عند الله مکرهم دا الله سره جواب د مکر دا غيو اور زين درنا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال الله فرمای اگر چې دا قومونو مکر داسیو وان كان مكرهم اگر چې دا اغي اغه مکر دا اغي په ګمان کې داسیو لتزول منه الجبال چې زایل شي دا اغي سره غرونه داسی لوی لوی منسوبي د حق د وخلو د پرا او د پیغمبرانو د وخلو د پرا لوی لوی منسوبي او تدبیرونه او دا اغي د پرا اغه جوړ کړو الله تعالی فرمای الله اغه ناکام کړو الله سره دا علم او دا هغه جواب الله سره موجود او هغه کامیاب نشو نو دا هغه په کورونه کې تاسو پاتې شوی دی نه عبرت اخستل پکارو کنه دا باخرت کې ویل کیږي او زه ما معنا دارا و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال دا خو مثبت معنا وکړه اگر چې دا مکر دی دا چې مضبوط مکر هو به هم څو نکړل خبرم ځان دل به هم څو د غرونو په شان غرونو ور سره دا چې منځوبي جوړ کړی چې هغه سره غرونه ځای لګیدل غرونه ور سره ختمه دا چې مضبوط مضبوط مکرونه او بعض مفسرین وای و ان په معنا دا ان نپیره دا د نبی په معنا لري و ان کان مکرهم نو مکر ددی لتزول منه الجبال چې زایل شوی هغه سره غرونه دا کافر بس مکر دا الله د طاقت په مقابله کې الله دې مکرونه کړو د ابطال د حق د طرا او الله سره د دې د مکر جواب او د دې مکرونه به الله ویسي د دې مکر دا څنګه نو چې هغه سره غر زایل شي دومره مضبوط دا یو مثال چې هغه سره غر خوځیدلې غر زایل شي دومره مکرونه مکرونه ډیر حقیرو د دې به سمن سوبي وی الله وی نبی دا بیان شو د تحقیر او د کمزوروالي د مکر د کافر چې مکر د کافر دا د الله د دین په مقابله کې ټینګې دی نشي ځکه الله تعالی سره دا هغه جواب شتا الله تعالی سره مقابل کې دا عذاب شته خبر هم ځان تعالی او یو درې معنا موره چې کله دا نبی شي و ما کان مکروم نو مکر د دې لتزول چې زایل شوی دی منه په سبب د دې مکر باندې الجبال هغه احکامات د قران چې په شان د غرونو دي د دې دا مکر داسې نو د دې مکر کړو الله سره د دې د مکر جوابو خود د دې مکر داسې نو چې هغه سره د الله احکامات او د پیغمبر هغه شرایع د پیغمبر هغه بیان د پیغمبر هغه معاملې چې په شان د غرد اور سره زایل شي نو د جبال نه مراد هغه د پیغمبر هغه کار شو او د غرنګې د پیغمبر تعلیمات شو او د قران احکامات شو الله دې مکرونه بشک جګړي یقینا چې مکرونه مختص تاسو نه مخکو کافرانو کړی او الله سره جوابو او د دې مکرونه الله وی داسې نو چې هغه مکرونه سکار کړي چې د الله د دین په شان دي د الله د احکامات چې د غوغره په شان د الله احکامات کی مضبوط احکامات دي د دې په مکرونه سره هغه ځایل شوی د دې په مکرونه سره د احکامات په شان د غر دي هغه ځایل شوی نه دي خبر هم ځای دی لګنه نبی په کې تحقیر د دې د مکر شو خبر هم ځای دی او عظمت د الله تعالی او د پیغمبر د کار د الله احکامات او د پیغمبر د کار عظمت شو د الله احکامات او د پیغمبر د کار دا په شان د غر دي اگر چې د مکه کافرانو د هغه د پر مکرونه کړیو او الله سره د هغه جواب او په دغه مکرونه سره د الله او د پیغمبر کار چې په شان د غر دي هغه ځای لشي نه دی خبره نو مطلب دا دی موجوده کافرانو ته پیغمبر تعلیم ورکړي چې دیم سن شي کولی دیم سن شي کولی تاسو سره تاسو نه مخکې خلق خم مضبوط خلق او هغه مکرونه کړیو او هغه د حق سګړي نه دی نو پیغمبر دې ته وای چې ګوره دا کافران ویره ود داسې رزنه چې دی به ال تکي بیا ټیم او مهلت واړي او په جواب کې بدی ته دو خبرې کی چې تاسو یو د اخرت عقیده نه وا او دیم به ته دا ویل کی چې تاسو نه مخکې کومونه تیر شیو دا غي نه تاسو له عبرت اغستل پکارو هغه د تاسو نه مضبوطو هغه هم د حق د پر تدبیر کړو هغه سن وکړي نو تاسو سکول شي خبرم ځان تاره دا تخریب اخروی دی د دې بیان کا ولا تحسبن الله وتغمان مكوي مخاطب الله باندې غافلا خبر غفلت کوونکه عما ذا اغسنا يعمل الظالمون چه عمل کوي ظالمان انما يؤخرهم يكن مغرستو کوي لرا الله رستو کوي لرا انما يؤخرهم يكن صرف رستو کوي الله دوی لرا ليوم داس ورزتا تشخص پی لبسار چی کلاغی براوتی باکی براوتی پی پائی که لبسارو سترگی اصلا چیره والی سترگی بلکل اللہ سی روتی تکی سری نا دا خوب علامتی محتعینا مند باوخون کی آواز کون کی تنبتا مکنعی روسیم دا سی آلت کی بھئی چی اوچت کری اوچتا ان کی دا سرون اخپلو بھئی لا یرتد دو الیہم طرفو ام نبو اپس کی گی دوی تا نظر دو دوی لا یرتد دو نبو اپس کی گی الیہم دوی تا طرفو ام نظر دو دوی و افیدتو ہم اوزون دوی چی دی ہوا ام خالدا کل نبی و انذر الناس او یرو پیغمبرا خلق لرا یوم دا سی ورزنا رز دا قیامت یا رز دا مرگنا یاتیهم العذاب چرازی با یاتیهم چرازی با دویتا العذاب و عذاب نو جواب کی فیقول اللذین جواب کی بو یا کسان ظلمو چه شرک و کفر کرده ربنا افعلن کی ازمونگا اخرنا منگرستو کی الہ اجلن قریبن تر یو مدت نزدی پوری تر یو نیٹی مزدی پوری یو مدت نزدی پوری نور ٹیم راکی مزید دا مرگ وقتی بوی نور ٹیم راکی سلو انتی مدت نجیب دعوت کا چی منگا قبول والے اکو دا دعوت ستا و نتبع الرسول و اتباع و تابداری اکو الرسول دا پیغمبرانو نو جواب کی بویلی کی گی دوی تا اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسم تم چی تاسو قسمون قلیو من قبلو لاند دا دین پا دنیا کی قسم ام پا دی خبر کرو ما لکم چنیش تستاو دا پرا من زوال زائل کی دل دا دی دنیا نا اخیرت طرف تا دا نیشتا چی اغدل تن زائل شے ال تلال شے او بلا خبر دا کتاسو عبرت اغسته نو تاسو تا دا عبرت سیزو نمخ تراغلیو اس ٹیم مغوڑا ہے وَسَكَنْتُ مَوْتَا زُو سِدْلِ وَي فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ پوسیدو دا زیونو دا آغا کسانو کی ظلمو چی اغی ظلم کلیو ظلمو چی ظلم کلیو انپسام زان نخپلو باندی شرک و کفر سرا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَازِحْشِو تَا سُتَا کیف فعلنا بهم چی سرنگی کارو کمونگ دی سرا سرنگی کارو کمونگ دی سرا په سبب د عمله دی د عذابونو نه سرنگ عذابونو مورکلو وضربنا لكم الامثال وضربنا الله ومن بيان كدو لكم تاسدا الامثال مثالنا يا وضربنا ومن بيان كدو لكم تاسدا الامثال كسي واقعات وقد مكروا او حال دا دي پتعيا پتحقیق سرا مكر کلو دي مخي ظالمانو کافرانو مكرهم تدبير خپل مكر خپل دا پار دا باطل اولو دا حقو وعند الله او دا الله سره مکوه ملم د مکر د دیو جواب د مکر د دیو و ان کان مکرهم اگر چو مکر د دیو تدبیر د دی په ګمان د دی کی لتزول منه الجبال چې زایل شوی په سبب د دی باندې غرونا یو معنا او دو معنی نورې چې کله ان پیشي و ان کان مکرهم او نو مکر د دی لتزول منه الجبال چې زایل شوی په سبب د دې باندې الجبال غرونا کمزور مکر د کافر بس مکرې د الله په مقابله کې او درې معنا و ان کان او نو مکرهم مکر د دې لتزول چې زایل شوی منه په سبب د دې باندې الجبال او هغه احکامات د الله تعالی هغه شرایط د الله تعالی هغه کار د پیغمبر الجبال چې په شان د سو د غرونو نجیبال نمراد بیا اغا پده کی استعاره ده مراد ده ده اللہ حکامات او د نبی کار ده یا والاولین یا آخر الاخرین یا دل قوة المتین یا رحم السکین یا اللہ انت صدا عبیت پر عادل نصیب یا اللہ خیر برکت ناسیب دنیا خیر ده سوان مصحب کریم وحده ده خیرت اگیر زمون ازد تکی یا اللہ کریم وحده ده خیرت ده پر تیاری تو فکر نصیب یا اللہ زمون گونه بان خاری وارا یا اللہ زمون گونه ختم کی یا اللہ خبر رضا نصیب ورسول الله